أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه والمغفره والهدايه لنا انه هو التواب الرحيم. توبه عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا نشورا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yahudilikten dönmüş bir Müslüman, Yahudi'den Müslüman olmuş, bir mektup yazmış bana. Tabii bunu çok yerlerde yazmıştır ya. Şu okuduğum Salat-ı Selam'dan 4444 tane benim için okuyorsunuz diyor. Bir işim var zor. Bu işin olması için bunu bu kadar okumanızı, okuyucuları bulup okutmanızı rica ederiz. İkinci mektubunun bir de destan kısmı var. Uzunca yazmış. Bu mektupta da camilerimizin kirliliğinden, pisliğinden bahseder. Camilerin temiz tutulmasını bize tavsiye eder. Onun bu harekete şimdi dersimizde inşallah gelir de. Hepimiz için yüz kızartıcı bir hal. Allah kusurlarımızı affetsin. Bu tabii fertlerin elinden gelmez. Bir fert ne kadar çalışsa, bu caminin temizliği için içinden gece gündüz çıkmasa yine beceremez. Buna cemaat yardımı lazım, el birliği lazım, teşkilat da lazım. Şimdi bu tavanı kimse süpüremez. Buraya koca bir merdiven lazım. Onun temizliği için mahsus süpürgesi lazım, badanası lazım, süpür lazım, su lazım. Bunlar da kolay bir işler değil. Allah kusurumuzu affetsin. Yapanlardan, bırakanlardan Allah razı olsun. Onlar yapmışlar, bırakmışlar da biz bugün bunların muhafızasından aciziz. Şimdi işte bir kardeşime getireceğim lafı. Bir hanım var, gelmiş. Çocuğunu okutuyordu mektepte. İşte yaramaz oldukları için bunları çıkardı. Başka mektebe verdi. Şimdi başka mektepten para isterlerken işte Bey onu ben veririm demiş ama şimdi de ödeyemiyor galiba. Taksit indirilmiştik yani. Çıkardığımız zaman taksit indirilmiştik. Bu bitti ya, bu seninki. Ne isterler? Onun için hanım gelmiş ki kaç defa rica eder. Şimdi bu mektebin yapılış tarzını hepimiz biliriz ki burası bir Kur'an kursu olarak çalışıldı, yapıldı. Bugün de bir lise haline çevrildi. Memlekette lise çok. Bu lisenin belki bir mümtaz tarafı varsa işte şu sıvısı vardı da orası şöyle 400 tane Müslüman, 1000 tane profesör yetiştirse, hepsi de Müslüman olarak da, bir elham okuyan çocuğun sevabını alamazlar. Bir elham okumasını öğrenen çocuğun sevabını alamazlar. Kur'an başka, diğer meslekler başka. Kur'an'la hiçbir meslek ölçülemez. Ama ne yazık ki bizim kafalarımız o kadar şey ki, diğer meslekleri Kur'an'ı tercih ediyoruz. Buradan adam çıkarsa bu memleketi göklere çıkarır, balla kaymak yapar. Millet rahat eder, zihnine kapılıyoruz. Kur'an kursunu kapatıp bugünkü dünya mekteplerinden bir mektep halini çeviriyoruz. Bilmem bunun vebalinin altından nasıl kalkabiliriz? Allah cümlemizi affetsin. Allah bizi erkek yaratmış. Kadına da kadın yaratmış. Çocuğu var, bebeği var, kişi var. Kılık değiştirsek olur mu? Olur. Herkes ne şekilde yaratılırsa o şekilde hareket etmesi lazım. İncelikleri var efendim orada. Efendim? Ne kadar olacak? Kur'an okumasını ne kadar bilirler yani? Şimdi bir okuyun havuzun Kur'an'ını hangisi olur? Şirafınız mı efendim? Başka yerde aynı katliyat bilirler. Orayı ben karışmam ama. Şimdi bu camiyi alıp bu adam cami olarak yapmış. Burasını başka bir kılığa çevirsek de buradaki aldığımız parayla efendim başka yerde namaz kıldırsak bunun sevabını alır mıyız adam? Desek de senin camini biz şu iş için kullanıyoruz ama kirayı veriyoruz bu kiranın da işte şu filan yerde çocuklara okutuyoruz. O adam bizim yakamızda yapıştığı vakitte acaba kurtarabilir miyiz yakamızı? Bir şey miydi? Allah yani mesuliyet ağırdır. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Şimdi burada Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, fil ard emana. Yerde iki eman var. İki kurtuluş yolu var yerde. Eman. Emniyet. Bir ene eman. Birisi benim. Birisi de istiğfardır. Estağfurullah. İstiğfara iyi yapışın. İmam-ı Azam Hazretleri'nin oğlu Hammad'a tavsiyesi mektubu var. 19 nasihat var. 19 nasihatinin başında istiğfarı oğluna tavsiye ediyor. Hem de o Allahümme ente Rabbi diye her gün okuduğumuz istiğfar yok mu? Bu istiğfarı tembih ediyor, sakın bu istiğfarı bırakma diyor. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ene emanın vel istiğfar. Ben bir kere emanım, siz, ben oldukça içinizde size bir şey olmaz. Bir de istiğfardır, siz de istiğfara devam ettikçe size bir şey olmazsınız. Ama ve ene mesubun, ben içinizde temelli kalacak değilim. Bugün varsam, bir gün ecelim gelecek. Alacağım aranızdan. Ve hep emanın, o zaman bir eman kalıyor size. Bu da nedir? El istiğfar. İstiğfardır. Öyleyse fe'aleküm l-istiğfar inde küllü hades. Her an için istiğfar edin. Elinizden gelirse. Her an için istiğfar edin. İstiğfar dilinizden bırakın. Her hades ve zem. İnsan hatadan salim değil. Her an birçok kusurlarımız oluyor. Bu kusurlarımıza karşı daima istiğfar edin. Estağfurullah deyip bir daha onu yapmama çalışmak lazımdır. Fî kitâbillâhi teâlâ semânü âyâtin. Kur'an-ı Azim'de 8 ayet vardır ki lil ayni göz için göz için göz değmemesi için Kur'an-ı Azim'de şu anda 8 ayet vardır. Bunları okursa la yakru ve abdin kidarı fetusibehum zâlike liyevm aynı insin ve cin evcin. Ne insanın ve de cinin dinle gözümüzle göremeyip mevcut olan bir mahlukun şerrine uğramayız. Bunun birisi Fatihatül Kitab Elham 7 tane ayet. Bir tanesi de Ayet-ül Kürsi, Kur'an ayet. Katibün ni'ay, kabilün ni'ay. Kabil, kabil mukabele eden. Ayak, ni'ay ayakkabı. Ayakkabılarınızı camiye girerken alt koyun. Böyle toprağı, tozu, suyu dökülmesin yerlere. Öyle getirin. Öyle koyun camiye. 1300 küsur sene evvel Efendimiz camiye ayakkabının nasıl sokulacağını bize tavsiye ediyor. Bugün de bazı camilerde reklamları asıl oraya koymuş. Ayakkabını böyle yap da gir diyerekten. Bizim bir şeyimiz vardı, hakimimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Hani beyaz asaplar giyer, temiz bir efendi. Bir de torbası var naylonda. Ayakkabını naylon torbasının içerisine koyar, getirir gözünün önüne bırakırlar. Bu ikinci bir mana burada. Ayakkabını da gözünün önüne koy. Arkanda, aklın arkanda olmasın. Ayakkabım acaba çalındı mı? Başkası değiştirir mi filan. Bunu da olmak için ayakkabını da gözünün önüne koy tabirini kullanmışlar. Bak şimdi. Katelallahu l-Yahuda. Allah Yahudi'yi perişan etsin yani katil. Niçin? İnnallah azze ve de lemmâ harram aleyhim şuhum. Onlara Yahudi Cenab-ı Hak hayvanların yağlarını haram etti. Yağını yemeyeceğiz dedi. Bunlar da cemmeluha sünnebâva. Yağı erittiler, yemiyorlar. Sattılar, parasını yiyorlar. Şimdi tam bizim işe denk gelecek bu. Etini haram etmişken Allah yemiyorlar ama bunun yerine eti eritip, yağı eritip satıyorlar ve parasını yiyorlar. Fe ekelu esmana. Bak ravileri ne kadar çok. Ahmed İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi, Davud, Nesai, İbn Mace. Ahmed İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Davud, Nesai, İbn Mace. Tekrar Buhari, Müslim, tekrar Tabrani, tekrar Ahmed İbni Hanbel, Cabir'den, İbni Ömer'den, Ebu Hüreyre'den, Adeni'den rivayetler böyle. Demek aslı değiştirme. Hileye kaçma ne kadar fena bir şey. Bunlar hile yapıyorlar. Yağı haram iken biz yağını yemeyelim ya, yemiyoruz ya. Eritiyor, satıyor, parasını yiyor. Allah diyor. İkinci, katelallahu yahudi ve nesara. Allah bu nesara ve yahudileri mahvetti. Ki, ittehal kuburu enbiyâhim mesacid. Bunlar peygamberlerin mescitlerini, peygamberlerin kabirlerini mescit ittihad ettiler. İyi dinleyin. Peygamberlerin kabirlerini mescit ittihad ettiklerinden dolayı Cenab-ı Peygamber bunlara lanet ediyor. Katil olsun. Peygamberin mescidi mescittir ama onun içinde kabri de var ama kabrine karşı namaz kılınmaz. Kabir kabirdir. Buna hürmeti bir saygımız. Elsinlenirsiniz. Fakat oraya karşı namaz kılınmaz. Ve onun içine girip de namaz da kılınmaz. Şimdi bazı türbelerimiz var. Bu türbelerin içinde namaz yerleri vardır. Buraya girerler namaz kılarlar. Yani namaz yeri başka, türbenin yeri başka. Onun için اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَاهِمْ Enbiyaların kabirlerini ittihazitler, mesacit. Enbiyaların kabirlerini mesacit edince evliyaların kıyış kalır. Bunu istemiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim kabrimi mescid ittihaz etmeyin. Ben Allah'ın kuluyum. لَا يَبْغَيَنَّ الدِّينَا بِأَرْضِ الْعَرَبِ Arap diyarındaki Arabistan'da iki din yaşamaz. Onun için bunların bu memleketten mahvolmuş gitmeleri lazım. Katil. Dune malik. Malın için dövüş. Malını birisi elinden alırsa ne yapayım çıkıyor geldi de verdim deme. İşte eşkıyalar bugün soyuyorlar ya yolları kesipten. Herkes parasını çıkarıyor her yöne nevasında. Kimsenin cesareti olmuyor bir vuruşmaya dövüşmeye. Yani birisi ikisi devrilirse de o adamın el birliğiyle ellerini tutup bağlayıversek gitmedik kişi belki yaralanır, belki ölü verir ama şehir olur bak. Katil dune malik. Malını elinden almayan, almak isteyenler için dövüş. Mukatele. Mukatele. Hatta tehavveze malik. Malını kurtarıncaya kadar. Evet, tüpten. Yahut öldürülürsün. Fetekune minşşühedâ ile ahire. Minşşühedâ ile ahire. Ahiret şehidi olursun ölürsen de. Ne korkuyorsun? Bu malı Allah sana vermiş, ondan hayırlar yapacaksın. Eşkıyaları yedirmek için vermemiş Allah. Bu eşkıya senin elinden olursa, benim canım kıymetli, malım gitsin de kendimi kurtulayım. Bu aptallıktır diyor. Şu hedaet ahiret öldürülürsen, ahiret şu hedası olacaktır. Binaenaleyh, öyle malını kolay dedik, teslim etme. Katilhum hatta yeşhedû. En la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ve izâ fealû zâlike fakat men'û minke dimâ'ühüm ve envâlûm illâ bihakkâ ve hitâbim alâllâh. Azze ve celle. Düşmanlarla dövüşülürken onlara karşı bu kelimeyi getirin, kurtarın kendinizi. Bu kelimeyi tayyibeye söyleyin, şahadet kelimesine. Bundan sonra onların malı, canları bizim malımız gibi muhafız olur. Aleyküm. Bu kelimeyi dedikten sonra. Ama hakkıyla riayet etmiş. Sabah Allah'a ait. Bu kelimeyi dedin mi kere? Bir kere çünkü adam vurmuş, öldürmüş. Neden öldürdü demişler? Demiş korkudan yaptı. Şimdi yardım da baktın mı acaba gönlünün içerisine korkudan mı dedi, sahiden mi dedi? Binali öyle bunu diyen insanlar mahfuzdur. Demeyiniz, onlara alışmanız lazım. Kâle Allahu Azze ve Celle. Hadis-i Kudsi derler bunları. Kâle Allahu Azze ve Celle. Üzgürûni bita'at. Benim sözümü dinlemekle beni zikrediniz. Benim sözümü dinlemek suretiyle beni zikredebilirsiniz. Benim sözümü dinlemeden beni zikretmiş sayılmazsınız. Ne kadar Allah deseniz de, ne kadar tesbih çekseniz de, benim yolumda gitmedikçe beni zikretmiş sayılmazsınız. Siz benim taatımla beni zikrederseniz, taatıma devam ederseniz, efendim, اَذْكُرُكُمْ بِمَغْفِرَتِي Ben de sizi mağfiretimle anarım. Mağfiretimle anarım. فَمَنْ زَكَرَنِي وَهُوَ مُطِيعٌ فَحَقٌ عَلَيَّ اَنْ اَذْكُرُهُ مِنِّي بِمَغْفِرَتِي Böyle bana muti olduğu halde, sözlerimi dinlediği halde, beni zikreden insana ben mağfiretimle karşılarım. İyi dinleyin. وَمَنْ زَكَرَنِي وَهُوَ لِي عَاصٍ Ama asi. Asi olduğu halde de tesbihi bırakmıyor elinden. Allah diyor, la ilahe illallah diyor, subhanallah diyor, şeyler diyor. Hatta namaz da kılıyor. Asi. Zikrin için nefsi var. فَحَقْقُنْ عَلَيْهِ اَنْ اَذْكِرُهُ بِمَحْسِنْ Gazabımla ona muamele ederim diyor. Bana asi olduğu halde itaat edip namaz kılanın, zikredenin, tesbih edeni azabımla karşılarım. Evvela yolu düzeltmek lazım. İsyan yolun dışına çıkmak. Yolun dışına çıkıldıktan sonra yapılan tesbihlerin kıymeti olmuyor yani. Tesbihler Allah'ın yolunda oldukça da makbul. Allah'ın yolundan çıktıktan sonra tesbihler de şey oluyor. Allah kusurlarımızı affetsin. Yani mühim şey. Mühim şey. Bunun için Allah cümlemize istikamet nasip etsin. İstikametle olan olunca zikirler makbul. İsyan istikametin dışı. İsyanlar istikametin dışında hareket ediyorsun. Kâle Allah Celle ve Alâ buyuruyor. Vel cinne vel ins fî nebiyin azîm. İnsanları ve cinnileri bir büyük meydan. Meydanda orada topluyor. Amme yetesâlûne anin nebe'yi yazın. Nebe. Bu kıyamet halini bildiren vaktalar. Ki büyük bir şan. Bugün Cenab-ı Hak buyuruyor ki ehluku ve yu'medu gayri. Seni yaradan benim. Seni yaradan ben olduğum halde niçin benden gayrısına ibadet ediyorsun sen? Niçin benden gayrısına boyun büküyorsun? Seni yaradan benim. Biliyorsun işte. Halik'im ben olduğum halde benden gayrı ibadet ediyorsun. Ve erzuku, rızkı da veren benim. Ve yeşhuru gayrı. Başkalarına teşekkür ediyorsun. Allah emirler versin efendim. Filan diyerek de. Demek ki asıl şükür Allah'a lazım. Bu da emrine itaatli olur. Kendimizde halik olduğu için ibadetlerimizde ona olması, sırf ona olması lazım. Ondan gayrısına caiz edin. Kâle Allah Azze ve Celle. Yine buyurur gibi. Men lem yarda bi kadâi ve lem yasbir ala belâi fel yeltemiz. Rabben civâi. Ne kadar mühim şey. Her kim benim hükmü ve kazama razı olmazsa ve verdiğim iptilalara da razı olmazsa fel yeltemiz Rabben gayri. Kendisini başka Allah arasın artık. Bu iptila Allah'tan gelmiştir insanlara. Acıdır, zordur, mordur ama katlanmak mecburiyetindeyiz. Ve şikayetçi olmamak da mümkün mertebe. Ki bunlar makbul şeyler olmadığı için her yer temiz, bak ben gayrı. Benden başka Allah arasın kendisine diyor. Yine buyurur. Men lem yerda bi kadai ve kaderi fel yel temiz. Rabben gayri. Benim gadama razı olmayan, kaderime de razı olmayan, takdirime de razı olmayan benden gayrı Allah'a bakın. El geldiğimiz Rabben. Yine buyurun. Kâle Allah-u Teala. İnne abden esbahtu lehu cismehu ve vessantu aleyhi fi rizgihi la yagdu fi ileyye fi kulli hamsetin hamseti avamin lemahrumun. İlmi hadis kadar güzel bir şey yoktur. Çok güzel bir şey. Fakat ilmi hadis zordur yani. Kolay bir şey de değildir. Şimdi bazı kardeşlerimiz, yeni yeni geçen kardeşlerimiz bunları Türkçe'ye çevirerek de işte, her ne gayesi yapıyorsa yapsın büyük bir hataya düşüyorlar. Herkes bunlar bundan bir şeyler öğreniyor. Ha böyle dedi peygamber diyor. Bunlar zübdelenmiş, hulasalanmış, bizim fukahalarımızın eline geçmiş eliflerden geçmiş fıkıh kitaplarına naklolunmuştur bu emirler. Bunların hangisi ne zaman söylenmiş biz bilemeyiz bunu. Ama biz bu İmam-ı Azamların devrinde büyük kalar bunların hangisinin evvel hangisinin sonunda olduğunu manada bunlardan nasıl istira edileceğini bildikleri için bakınız bu zamanda bu hadisleri rivayet edenlere demişler ki bunun manası nedir? Bunu ben karışmam bilmem demiş. Bunu ervabına sorun, fukahasına sorun. Diyerekten hem hadisi naklediyor, Arap'tır biliyor manasını ama karışmıyor. Bunu ebrabına sorun diyor. Şimdi maksadım, hacca gidiliyor ya bir sürü insanlar şimdi. Bu arada hanım yengelerimiz de gidiyor. Hanım yengelerimiz, bir tanesi dedim ki hanım yenge, caiz değil bu ya. Hanım yenge hacca giderken ya kocası olacak, ya babası olacak, ya kardeşi olacak, ya amcası olacak, ya yakından birisi olacak, kardeşi olacak. Caiz değil. Efendim dedi gördüm hadiste Diyor ki kadının cihadı haçmış. Kadının cihadı haçmış. Binaenaleyh neye engel oluyorsun? Ben de cihada gidiyorum işte. Paramı da o yolda harcayacağım. O yolda cihad da edeceğim orada. Şimdi çok zor. Şimdi bu hadis-i şerifte diyor ki bir insanın malı olduğu halde, vücudu da sağlam olduğu halde her 5 senede bir kere hacca gitmezse o mahrumdur diyor. Hayırlardan mahrum. Hayırlardan memnudur. Çok güzel hadis. Fakat bu büyüklerden birisi de demiş ki bu hadisin nakli bile caiz değildir demiş. Bu hadisin nakli bile caiz değildir. Haramdır demiş. Bu hadisin nakli haramdır. Çünkü zayıftır demiş hadis. Hadisin zayıfını, kavisini kim bilecek bizim şimdi bu devirde? Kim bilecek yani? Bu gönlü açık, peygamberle sohbete muktedir. Evliya, büyük evliyaların işi bunlar. Allah affetsin kusurlarınızı. İn kâle Allah, ya Adem, hadis Allah'a, ya Adem, yepni Adem, ey Ademoğlu, inneke mâ zekerteni şekerteni, beni zikredersen, bana şükretmiş olursun. Bana şükür diye yapmaz, benim zikrimle olur. Namazını kılarsan, orucunu tutarsan, paranın zekatını verirsen, hayr-ı hasenata iştirak edersen, bana karşı şükranı nimet etmiş olur. Yoksa yarabbi şükür demekten olmaz o iş. Mâ zekâteni beni zikrettiğin vakit. Yani emirlerimi, sözlerimi dinlediğin vakitte bana şükredersin. İstersen ağzın söylemesin. Bu hareketlerin yapılması lazım. Ve mâ nesîteni, eğer bana bunları yapmazsan, zikrimi yapmazsan, ibadetlerini yani yapmazsan, keferteni, bana da küfrane nimet etmiş olursun. Küfrane nimet. Allah sağlık vermiş elhamdülillah. En güzel bir mahluk olarak bizi yaratmış. Tam böyle sıhhat endam her yeri, elsi yerinde. Ufacık bir arıza olsa bir yerimizde feryat düşen koparıyoruz. Bunları elhamdülillah çok şükür. Bak ne güzel. Bunun şükrü lazım değil mi? Şükrü lazım değil mi? Şükrü de ibadet taattır. Buyuruyor ki قال الله عز وجل اذا ابتليت عبدي من عبادي مؤمنا مؤمن bir kulumu bir iptila ile iptila. İptilanın çeşidi çok. Her birisi bazı çok üstün, bazı daha hafif. Çok iptilalar var. Bu iptilalardan birisiyle mümin kulumu müptela kıldım. Fehamideni. O da bana ya Rabbi bu senden geldi. Rızıklar gelirken şükrediyoruz ya. Oh ya Rabbi seviniyoruz. Bu bana da böyle darlık gelir. Bu darlıktan dolayı da bu da senden ya Rabbi. Dediğim vakitte ve sabara ala nebteleytu. Verdiğim iptilayı karşı da sabrediyor. Sabrediyor. فَإِنَّهُ يَكُومُ مِنْ مَضْعِهِ ذَٰلِكَ كَيَمُ بَلَدَتْ اُمْهُ مِنَ Bugün o iyi olduğu vakitte, sahte döndüğü vakitte, yatağından, anasından doğduğu gün nasıl tertemizdi, hiç günahı yoktur, öyle çıkar meydana. Öyle çıkar. وَيَكُولُ الرَّبْ Hazreti Allah Celle ve Aleyh diyor ki, لِلْحَفَظَةِ Hafaza meleklerine, اِنِّي قَدْ قَيَّتُ عَدِّي هَذَا Şu adamı, ben kulumu bağladım. Hasta oldu, yatağında kaldı. وَبْتَلَيْتُهُ Bir takım da iptilalar verdim ki herkesi şaşırtan bir hal ile. فَاَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تَتُجُرُونَ لَهُ قَبْلَ ذَلْكِ مِنَ الْاَشْرِ Bu sahihken, sağlam iken ne kadar ibadet taat yapıyorsa şimdi bunun defterine durmadan işleyin bunu. Şimdi yatıyor yatakta. Yapamıyor bunları. Edemiyor, geceleri kalkamıyor. Birçok şeyler var, sıkıntılar var. Ve huve sahihin, sahih olduğu vakitte nasıl ibadet ediyorsa, şimdi o hastalık devrinde yapamadığı halde yine defterine yazın bu ecirleri. Ne kadar lütfu ilahi. Yine buyurur. Men seleptü kerimeteyhi. Bir insanın gözlerini ben alırım. Gerek hastalık dolayısıyla, gerek doğum dolayısıyla, gerek başka şeyler, kazalarla ayıp gözlerini alırsam avvastuhu minhümel cennet. Onun yerine ona cennetimi verir. As-siyâme cünnetin yestecünnü bihil abdü minen nâr ve huvali ve ene üzzübih. Oruç önümüze geliyor şimdi inşallah. O bir kalkandır. Kalkandır ki onunla kul kendini cehennemden korur. Nasıl ki kalkan insanları gelen kurşunlardan koruyor, bu da kulu cehenneme düşmekten korur. O oruç benim içindir. Onun cezasını, mükafatını ben vereceğim. Ben vereceğim dediği vakit takdir yok. Allah vergisi. Takdir yok. Aklımız da ermez, sabırını da bulamayız yani. O kadar çok veriyor Allah-u Teala'nın verdiği mükafatı. Buyur hocam. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ Ben salih kullarım için hazırladım. Hazırladım. Hazır duruyor yani. Ben salih kullarım için hazırladım. Neleri? مَا لَا عَيْنُوا Gözlerin göremediği şeyleri. Dünyadayken gözler onu görememiş. Bu kadar güzel şeyler hazırladım ona. وَلَا اَذْنُ سَمِيَاتِ Bu güzel şeyleri hiçbir kulak da dinlememiş. Duymamış öyle şey. Gözü de görmemiş, kulağı da işitmemiş. Öyle şeyler hazırladım. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ Böyle şey olur mu diyerekten hatıra da bile gelemiyor. O hatıra bile gelemeyen o güzel şeyleri ben o salih kullarım için hazırladım. Siz o salih kullarının arasına girmeye bakın. Buyuruyor ben ki, يُعْزِنِ اِبْنِ آدَمْ يَسُبُّ الدَّهْ وَاَنَ الدَّهْ بِيَدِيَ الْاَمْ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Bazı insanlar zamanlara iftira ederler. Allah bu zamanın belasını versin. Bu devrin belasını versin. Öyle bir devre çattık ki. Der ya. Diyoruz da yani. Öyle bir devre çattık ki. Allah şöyle yaptım böyle. Diyor ki Cenab-ı Hak devre ne için sebbediyorsun devre? Devrin ne kabahati var? Bu devir, bu devirleri devreden döndüren benim. Bu devirleri döndüren benim. Geceyi gündüz yapıyorum, gündüzü geceyi nasıl yapıyorum? Bu devirleri böyle çeviriyorsam, bu gecenin, gündüzün devirleri gibi bütün varlıkların da böyle çeşitli halleri yine benim elimde. Benim elimde. Bu kalbi. Ben çeviriyorum. Her devrin sahibi benim. Binaenaleyh sen o devre sebbederken bu bana kadar geliyor. Çünkü döndüreni benim. Sen onu diyeceğine, ya Rabbi bizi affet de bu afatı bizim başımızdan kaldır de. Allah'a iltica et. Yoksa devre küfretmekten bir şey çıkmaz. Devre sebeplikten bir şey çıkmaz. Onun için yebni Adem, Yusuf müddeh, sebediyor dehre. Devre zamana. 100 seneyi bir devir diyorlar. Ve ennet dehr biyediyel emr ukallibü leyle ven nehar. Bukhari ile Müslim de bunun içerisinde dahil olması. Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar ki bunların döndürücüsü benim. Kainatın, varlıkların sahibi benim. Mütesarrıfı da benim. Sen evinin mütesarrıf olduğu vakitte kapıyı istediğin zaman açıyorsun, istediğin zaman kapıyorsun, istediğin zaman giriyorsun, istediğin zaman çıkıyorsun. Bu benim evim diyorsun. Bu mülk de Allah'ındır. İstediği gibi tasarruf eder. Binaenaleyh onun tasarrufuna karşı isyan etmek değil, onun tasarrufuna karşı ya Rab, bizim kusurlarımızla bizleri muahaz etme, bizi affet, bizi iyi günler göster ya Rabbi diyerekten hayırlı dualar etmek lazım gelirken şaşırmayın. Yine buyuruyor ki, اِذَا هَمَّ عَبِّي بِحَسَنَةٍ İstedik ki bir iyilik yapalım. وَلَمْ يَعْمَلَا Yapamadık. İstedik yapmasını içimizden geldi. Şu adama bir iş yapayım ya, şu camiye bir iş yapayım. Bir iyiliğim de konusunu istedi de yapamadı. وَلَمْ يَعْمَلَا كِتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً Bu içinden geçtiği için ben ona bir hasene yazarım diyor. فِيِنْ عَوْلَا Onu yapabilirse, bu içinden geçtiği iyiliği yapabilirse, كَتَبْتُهُ عَشْتَ حَسَنَاتٍ اِلَى سَبْعِمِيَةِ دُيْفٍ Ondan 700'e kadar arttırırım onun ecri. Ondan 700'e kadar. Yani niyetine bağlı. وَيْذَا هَمَّ بِسَيِّيَةٍ Bir de dedi ki bir fenalık yapsın. Seyyiye günah çıksın. وَلَمْ يَعْمَلَا Düşündü, taşındı, olacak şey değil, değil. Yapmadı. Yapmadığı için لَمْ اِكْتُبْهَا عَلَيْهِ Ona bir günah yazma. Dedi ama yapamadı. Yapamadığı için hasenesine sevap verdi ama buna günah yazmıyor. Yalnız bu Mekke müstesna. Mekke'de bu hata gelince derhal günah yazılır. Hem de 100.000 misliye. Burada günah. Bunun için büyüklerimiz Mekke-i Mükerreme'de mücavir kalmayı tecrüz etmemişler. Ancak olgun insan olursan o zaman burada mücavir olur. Çünkü hata görürsün, kusur görürsün, içerisinden bir buğz gelir, bir kin gelir, defteri günahlar işlenir. Yapma söylemedim demedim içimden geçti ama evet Mekke'deyken orası mukaddes bir mekandır. Bu mukaddes mekanda dilini nasıl tutuyorsan gönlünde öyle zapt etmeye çalışacaklar. Çalışamadığın takdirde orası senin için mükafat yeri değil mücazat yeri olabilir. Din amilaha eğer işlerse o kötülüğünü ketettüha seyyiyeten vahide. Ona bir günah yazar. Ötekinde ondan 700'e kadar yazıyor hasenede. Günah değilse birebir yazıyor. Bukhari ile Müslüm diye burada. Yine buyuruyor ki İzâ ahabbe abdî likâi. Bir kulum bana gelmeyi arzu ediyorsa seviyor. Bir an evvel Cenab-ı Hakk'a kavuşayım diyor. Ahbette likâhu. Ben de onun bana mülakat olmasını isterim. Ve izâ kerihe likâi. Bana gelmesini arzu etmiyorsa, zorlanıyorsa, ölümden korkuyorsa kerihtü likâhu. Ben de onun bana gelmesini istemem. Gerekiyor. Burada diyor ki leysel murad el mevt. Bundan murad ölüm değildir. Ölüm değildir. Lennek küllen yekruhu femen tereket dünya ve ebgadaha ehabbe lika Allah. Bak Allah'a mülaki olmak neymiş? En tereket dünya ve ebgadaha herkes dünyayı terk ediyor ve onu sevmiyor. Dünyayı terk etmek ve sevmemek olmaz. Dünya en güzel bir yer bizim için. Niçin? Cennet burada kazanılacak. Allah burada bilinecek. Bunun için Allah bilme yeri burası. En güzel bir yerdir insanlar için. Bu devlet her zaman bulunmaz. Buradan gittikten sonra bu devlete erişmemize de imkan yok. Binaenaleyh insan, insanda bir ruh var ya, onunla yaşıyoruz. Bu yaşadığımız ruh, alemindeyken bu kuvveti onun elinde yok. Bugünkü kuvvet onun elinde yok. Cenab-ı Hak bu cesedi yaptı, onu bu cesedin içine soktu. Kuvvet hasıl oldu. İki kuvvet bir araya geldi, bu kuvvet hasıl oldu. Bu kuvvetten ayrıldıktan sonra, bu ceset öldükten sonra kuvvet yine yerinden gidiyor. Binaenaleyh fırsat bu ceset elde ve bu mekan eldeyken Allah Teala'nın sevdiklerini sevme. Dünya demek insanı Allah'tan alakoyan her şey. Dünya bu varlık değil. İnsanı Allah'ın rızasından alakoyan her amel. Seni Allah'ın rızasından alakoyuyor mu? İbadet saatten alakoyuyor mu? O işte dünyadır. Yoksa dünyada para kazanırsın, rahat edersin, hayır hasenat yaparsan bunlar dünyadan değil. Bunlar ahirettendir. Şimdi bu adam bu camiyi bize bırakmış. 500 sene olmuş gideli ahirete. Derslerine boyun işliyor. Bunun bu kazandığı paralarla yaptırdığı bu iş dünyadan mı? Hayır ahiret amelidir bu. Bak boyuna dersleri işliyor işte. Bizim de dünyamız bizi Allah'tan alakoyan şey. Emrine imtisal etmediğimiz, onu bizi Allah'ın rızasına kavuşturacak hareketlerden men eden her şey canım. İçin gelmedin camiye? Canım iş çok yahu. Vakit bulamıyorum. Mesela. Orucun için tutmuyorsun ya. Bu kadar yorgunluğun içinde nasıl tutayım yahu? Zekatını için vermiyorsun yahu. Ben fıkaralar için kazanmadık ki onu. Çoluğum çocuğumla yiyeyim de rahat edeyim. Ne lüzum var? Aptallık mı diyerekten hak yolundan kaçanlara dünya onlar için felaket yeridir işte. Allah da onların mülaki olmalarını, kendine mülaki olmalarını istemiyor. Buyuruyor yine ki وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ زَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ حَبَّةً اَوْ لِيَخْلُقُ ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُ شَيْرَةً Buhari, Müslüm, Ahmet, Damber. Bu ressamcılık var ya, resimcilik. Gayet memnun, mezmun bir şeydir. Hiç makbul bir şeydir. Bugün insanlar da buna çok müptela olmuşlar. Bugün resim lazım. Ne kadar işte fotoğrafında bulunacak, pasaportunda bulunacak, şurada bulunacak. Mecburi bugün ihtiyaç şeylerinden mahsus olur. Paraların içerisinde falan neyse. Bunlar mahfuz. Fakat hususi resimler çıkıp da evlere asmak, hususi resimler çıkarıp da pozunu diyorlar, çeşit pozlarla resimler çıkarıp, hele kadın resimleriyle beraber odanın güzel yerlerine koyup da gelene gidene bu bizim hanımdır, bu bizim teyzedir, bu bizim amcadır, halıdır, dayıdır diye göstermek kadar çirkin bir şey olmaz ki. Bunun için bu gibi resimleri yapanları buyuruyor ki يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِ benim yaptığım gibi şey yapıyor adam. فَلْيَخْلُقُ حَبَّةً hadi bakalım bir tane yap bu buğday ihanesini sen de yap bakalım. Çıkar bir buğdayı da yap yetiştir de onu toprağa gömelim, o da yeşersin, buğday versin bize de yiyelim. elinden gelirse. اَوْلِ يَخْلُقُوا زَرَّةً Yahut bir zerre bir şey yap bakalım, elinden geliyor mu? اَوْلِ يَخْلُقُوا شَعِيرَةً Yahut bir arpa tanesini yap bakalım. Geliyor mu eline? Öyleyse onlar o gün denecek ki burada yok ama başka yerde. Hadi siz bu yaptıklarınıza can verin bakalım. Madem ki bu kadar özendiniz, tabii kimsenin elinden de gelmeyecek bu iş. Muazzeb olacak duracaklar. Onun için şimdi bizim evde de misafir gelmiş de fotoğraf makinesi var orada. Ben de baktım nasıl şey bu falan derken. Sabırsız da geldi. Şöyle baktım. Dedi işte böyle yapılır, şöyle yapılır. Yani. Ama dedim bak bugünkü derste geçecek bu. Çok fena bir şey bunlardan. Neye meşgul oluyorsun? Şimdi buna kim bilir kaç para verdin sen? Sonra bunu cebinde boyuna yanında geziyorsun kolunda. Şuradan şu resmi alacağım, buradan bu resmi alacağım, şunun resmini, bunun resmini alacağım dedi. Hem fuzuli masraf, hem fuzuli vakit geçirme, hem boş şeylerle günah kazandıktan başka bir şey değil. Bizdeki oradan biz, dedi anamızın babamızın resmini görsek fena mı oluyor ya saklıyorsan şurada burada. Benim anam da böyleymiş, bak babam da böyleymiş. Fena mı oluyor filan. Senin neyine lazım canım? Sen peygamberimizin resimleri var mı ortada? Bunlar istememişler, yapmamışlar. Şimdi ananı babanı görmesen ne olacak kendi resmini? Sen elinden geliyorsa oku onun ruhuna. Mağfiret ile. Onun için hayırlar dile. Onun resmine bakmaktan ne çıkacak? لَا يَتِ اِبْنِ آدَمَ النَّزِرِ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُ Şimdi insanlar nezir derler ya, bu nezir insanların aptallığından ileri gelir. Benim şu işim olursa, işte ben şu koyun keseceğim, kurban keseceğim, fıkraları besleyeceğim, efendim 3 gün oruç tutacağım, hatim indireceğim, yasin okuyacağım, Eyüp Sultan Hazretleri falan diye bir şeyler yapar. İşi de olur, der ki ben böyle bir vaat ettim Eyüp Sultan Hazretleri'ne, oldu işim be ya. Sen de sakın, varsa bir sıkıntın git oraya. Ya aklına bir madem. Bunlar aptallık alametidir. Allah-u Teala takdir ettiği şey neyse bu olacaktır. Bu iş olmuştur ve olacaktır. Senin o yaptığın nedir? Fıkaralara yemek olur işte o. Fıkaralar sevinir ondan. Yalnız sen günaha girersin. Dersin ki bu beni nezlettim de Allah'ımı aldatacaksın. Allah olmayacak bir şeyi senin keseceğin bir kurbanlı mı yaptıracak? Bak ne kadar. Olmayacak bir şeyi senin kurbanına bu bana kurban kesti. Bunu ben buna vermeyecektim ama kurban kesti. Böyle aç da durdu. Verin buna. Bu olmaz. Takdiri ilahi neyse o olacaktır. Senin takdirinde o varsa olacak. Yoksa olmayacak. Nezletmeyelim mi? Ama Allah için et. İşin olması için değil. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْعَبْدُ شِبْرًا Şibir şuna diyorlar. Bir karış bana kulum yakın oldu mu? Ki bu teşbih diyorlar buna. Karış barış yok ortada da. Yani bir anlatmak dolayısıyla şöyle bu kadarcık bir yakınlık bana olursa تَقَرَّبْتُ اِلَيَّ زِرَعًا Ben ona bu kadar yaklaşırım. Bu bana bir şöyle bir parça geliyor ama ben ona bu kadar yaklaşırım. Ve izâ tekarrabe ileyye zira'an tekarrabtu iley ba' Bu bana bir zira geliyor da ben ona 1 metre geliyorum. Ve izâ etâni meşyen eteyfû hervâle Bu bana yürüyerek gelmek istiyorsa ben ona koşarak gelirim. Ben ona koşarak gelirim. Hervâle koşmak. Haçlıda hervâle diyorlar. Gerek Kabe'nin tavafında, gerek sahi sırasında bir mahal var, koşma yeri. O koşma yerinde koşacaksın. Yani o hervele denilen koşma yeri koşacaksın. Yani bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim demenin çok ince manaları var. Sen bir kere candan Allah de, Allah sana bak ne mağfiretlerde bulunur. Bir kez Allah, bize aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazır. Yapraklar nasıl dökülüyorsa ağaç kuruduğu vakitte günahlar öyle dökülür. Neyle? Bir Allah demektir. Bak rahmeti ilahi der ki. Yani ne icap ederse Allah'a tekarrub ibadetlerle olur. İbadetin gayretinde tekarrub ilahi olmaz. Demin de arz etti ya Allah'a tekarrub ibadetsiz tekarrub hatadır. İbadetsiz tekarrub hatadır. Bu gibi ibadetsiz tekarruf etmek isteyenleri Cenab-ı Hak ben azabımla karşılarım diyor. Hak, azab. İbadetsiz ben içime baktım. Ben namaz kılmam vakti ama içim çok temiz. O kadar temiz ki. Bunlar boş ve şeytan laflarından ibaret. İçin temiz olsun, yine Allah'a da iyi olsun. Yap, yapacaksın. Bakınız şimdi, bunu iyi dinleyelim. Hadis-i kutsidir. El-mütehâbbu nefî. Müminlerin birbirini sevmesi. Bunun kaç derstedir, cumalarda falan şeyler durur. Herkese, burası yeri geldi. El-mütehâbbu nefî. Mütehâb, muhabbet. Sevişmek birbirleriyle. Birbirleriyle sevişen müminler ne için ama? Fî celâhi. Benim azametimden dolayı. Allah'ımın kuludur. Allah'a olan saygısının şeysi, neticesi Allah'ımın yarattıklarını sevmek vazifem. Bunu da mümin olarak da yaratmış. Daha ne istiyorum? Bunu sevmek benim vazifem. Binaenaleyh bu gibi sevişen iki kişi. 4 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi. Lehüm menâbirü min nur. Nurdan menberler, yüksek yerler kurulmuş vardı onlar için. Buralarda onlar hürmet ve saygı görerekten seyirci olurlar. Onların o haline dikkat ediniz. Yağbituhumun nebiyyun. Nebiler ki en büyük insanlar. Nebiyyun en büyük. Peygamberimiz de o nebilerin içerisindedir. Bu büyük insanlar peygamberlerdir ya. Onlardan daha büyük yok ya. Bu insanlar yağbituhum. Özenirler. Gıpta ederler. Gıpta etmek. Özenmek. Ah! Keşke benim de şöyle bir apartmanım olsaydı diye yani özenir ya. Benim de bir böyle bir mobilyam olsa diye özenir ya. Bu özenme gibi peygamberler de özenirler. Bu Allah için sevişen müminlere. Şimdi sen gel de, gel de mümin kardeşinin aleyhinde onu yere batıracak şekilde konuş. Senin nerene mümin diyeceğiz zaman bir de hoca olursan vay yandın ya. İki, hoca olunca kat kat katlerlenir günahlar. Bunu bilerek biz Allah'a sevgisi bir kimsede bir hata görmeyelim. Canım burası cennet değil ki be ya. Hatasız insan olmaz burada. Cennet değil burası. Hepsimizin çeşitli hatası var. Hepsimizin kusurları var. Kusur yalnız peygamberlerde yok. Binaenaleyh kusursuz insanı bulmak mümkün olmadığı halde bazı kusurlarından dolayı onları kovup çıkarmak canım camide bir safta duruyoruz hep. Bir Allah'a yönelmişiz. Bir peygamberin ümmetiyiz. Bir kitabımız var. Hep ona sarılmışız. E ne olmuş? E canım böyle bir adam işte bak. Şimdi ben affedersiniz. Şurada kaç seneden beri imamette giderim de. Daha bir selamına mazhar olmadığım Müslüman var. Cemaati 5 vakit gelir. Bir selamını almadığım insan var. Babacını alır gelir girer. Babacını alır çıkar gider. Müslümanlıkta lazım olan birbirine şefkat ve muhabbet iken Müslümanlıkta bir sevişmemiz nerede olacak? Bir imamıyla tanışmamış, ona karşı bir hürmet saygısı olmayan insanın Müslümanlığından ne anlarsınız? Geçenlerde dedim, nisbet Allah'adır. Allah'a nisbet ama derece derecedir. Peygamberini tanımadan Allah'ı tanımak mümkün değildir. Peygamberi tanımadan Allah'ı tanımak mümkün değildir. Çünkü Allah'ı bize peygamber tanıtacak. Peygamberi tanımak mümkün değildir. Onun bize bıraktığı mirasçı olan ulemayı tanımadıkça. Çünkü peygamberi de tanıtacak bunlardır. Peygamberi tanımadıkça peygamberi nasıl bileceğiz biz şimdi? Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'i seviyoruz. Ömer'i seviyoruz. Neden? Menakıplarını okuyoruz, hayran oluyoruz. Peygamberi seviyoruz, menakıplarını okuyoruz, hayran oluyoruz. Bunları bize kim bıraktı? Ulemalarımız değil mi? Bu ulemalarımızı sevmedikçe biz bunları nasıl severiz? İmkanı yok. Ulemamızı sevmek için de yine bizim birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirimizi sevmedikçe ulemamızı da sevemeyiz. Ulemamızı da sevmedikçe dinimizi de sevemeyiz. Dinimizi sevmedikçe peygamberimizi de sevmeye imkan yok tabii. Peygamber sevilmeyince de Allah'ın sevilmesine imkan yok. Onun için kusurlarımız çok az. Allah'ın hissetimiz nasıl olacak? Allah-u Teala'nın emirlerine imtisalimiz nasıl olacak? Birbirimize bağlanacak, can ciğer olacak. Bu bina nasıl taşlarla müteaddit? İçinde ufacık kumu da var, kiremiti de var, mermeri de var, taşı da var, sıvası da var ama hep bir olmuşlar. Bu bina duruyor ayakta. Eğer bunlar birbirinden ayrılırsa, kireçe desek ki sen çekil buradan, pis adam. Öteki ufak taşa desek ki senin ne işin var buradan, sen de çekil. Demire desek senin ne işin var bizim aramızda. Bilen nasıl olmazsa bu iş, birbirimizden ayrılınca bu işlerde böyle çorabın, çorak fikrinin söküldüğü gibi sökülür gider. Artık ucunu bulmanın da imkanı olmaz. Onun için Müslümanların ne pahasına olursa olsun birbirlerini candan sevmeleri şart. İşte o candan sevdiğimiz, seveceğimiz zamanda Allah Celle ve Ala öyle rütbe veriyor ki bize, o verdiği rütbeye peygamberler de rütbe ediyor. Şühedalar da rütbe ediyor. Onun için sevmeyi sen yabana atma. Şimdi affedersiniz. Bugün ben giyip de gelecektim ama hanım razı olmadı bizim. Almanya'daki kardeşlerden birisi bana güzel bir cübbe yapmış. Yün, beyaz yünden. Birisi de dikmiş, dün getirdi, bana verdi. Şimdi Almanya'nın bir yerinde benim yüzümü senede bir kere görecek. Ya ne zaman gelecek? Görecek. Ama içinden bir sevgisiyle bana bir cübbe hediye etmiş. Bu hediyeyi ben alınca sevinmemin boşama çıkacağını zannediyorum. Yani birbirimizi sevmek için de kuru kuruya ben seni seviyorum demek faydadır. Nedir? Sevgi nispetinde tehasur buyuruyor efendim. Hediyeleşin ki birbirinizi seversiniz. Hediye vermeden insanı sevmek de kolay olmuyor yani. Hediye de bu vasıta. Sevmeye de vasıta. Yani ben seni çok severim ama nereden belli? Bir selamını bile alamıyoruz. Bir kahveni içemiyoruz. Bir buyurun diyemiyoruz birbirimize karşı. Evimiz müsait değil. Yani bak kocaman yok bir de yer yaptık burada evim müsait değilse. Ama laf çok insanlarda. Allah kusurumuzu affetti. Onun için ne pahasına olursa olsun sevmenin mükafatını, karşılığını hiçbir kimse kazanamıyor. Peygamberler bu büyük rütbeleriyle beraber, sevgililere verilen bu makama rütbe ediyorlar. Bakın bir tane daha. Müşveda. قال الله عز وجل أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصر kulum bana kullarım için nasihat etmekten daha güzel ibadet edilir. İbadetin çeşit nevileri var. Bu çeşit nevilerinden birisi de kullara karşı nasihat edici. Onları daima eğriye teşvik, eğriye çakırıcı, kötülüklerden men etmeye çalışıcı olmak lazım. Yani insan daima hayırlara kendi nefsini feda edecek, bunların işlenmesi için kardeşlerine faydalı olmaya çalışacak. Nasihat. Niçin? Et-dini en-nasihat. Din, nasihatle kaybı. Üç defa böyle. Et-din en-nasihat. Din, nasihatle kaybı. Şimdi bizim hocalarımız nasihat etmeseydi, biz bir gün nereden öğrenirdik? Gidip onların önünde biz çökmeseydik, nereden öğrenirdik? Siz şimdi buraya gelmeseydiniz, bunları nerede öğrenirdiniz? Demek ki bu sevginiz, toplanmanız, bu dine olan aşkımızın bir şeysi oluyor, meyvesi oluyor. Onun için birbirimizi hem seveceğiz, hem de böyle daima içten dıştan nasihatlerle birbirimize yardımcı olmaya çalışacağız. İbn-i Mübarek'in hadislerini. Yine buyuruyor ki, اِذَا وَتْكَهْتُ اِلَى عَبْدٍ مِنْ عَب۪يد۪ي مُصِيبَةً ف۪ي بَدَن۪ي Kullarından bir kuluma, vücutlarında bir musibet verdi. Çeşitleri var ya musibetlerin. Böyle bir musibet verdi. ف۪ي بَدَن۪ي اَنْف۪ي وَلَد۪ي yahut çocuğuna verdi. اَنْف۪ي مَال۪ي yahut malına verdi. Zarar etti. Kaybetti servetini sana. ثُمَّ اِسْتَكْبَلَ بِسَبْرٍ جَم۪يلٍ Zerki bir sabrın cemil. Sana bana karşı sabr-ı cemil. Allah'tan geldi ne yapalım? Evi yanmış, malı gitmiş. Ne yapalım? Verirken verdi diye yine verir inşallah. Çocuk vefat etmiş inşallah şefaatçimiz olur. Bilen gibilerden. Kendisine karşı da öyle. Bak şimdi. İstahyeytü minhü yevmel kıyameti en ansıbelehu mizane. Ben o kuluma karşı yarın mizan kurmaya hayal ederim. Gel senin amelini ölçelim bakalım. Hayrın mı çok, şerrin mi çok? Buna hayal ederim diyor Cenab-ı Hak. Madem ki benim verdiğim iptilalara sabretti, isyan etmedi. Bir mücahit varmış muharebelerin birisinde. Çok faal dövüşüyor. Herkes hayran oluyor onun dövüşüne. Ne güzel dövüşüyor diyorlar. Sinan peygambere söylediler. Dedi ki, onun akıbeti fenadır dedi. Siz onun böyle dövüşmesine bakmayın. Müteessir oldular tabii. Nasıl olur da böyle bir mücahit akıbeti fena olur. Derken yara aldı. aldığı yaranın ıstırabını dayanamayardan kılıncını garda dayadı, intihar etti. Allah Allah. Ona mizan yapma, haya ederim ve enşür lehu divanen. Senin bak kitaplarını getirecekler ya, ikra kitabı diyerekten defterlerimiz önümüzde. Onun içinde her çeşidi var. Bunu da kulumun önüne açmaya haya ederim diyor. Göstermem artık onun haya eksikliklerini de kendisine. Şunu da deneyelim. Yine buyurduk Cenab-ı Vali Hüccazı'da. Hakkat muhabbeti il mütehabbi nefiyye. Ya ne kadar. Hakkat muhabbeti. Benim muhabbetim vacip olur diyor Cenab-ı. Kime? Benim için sevişenlere. Benim için sevişenlere benim de sevmem bana vacip olur diyor Cenab-ı. Benim kullarım, benim kulumu o kulu seviyor. Bu kullarımın birbirlerinden sevişlerinden naci Allah-u Teala'nın sevgisi de inzima ediyor bu işin içine. Bu ne kadar büyük bir lütuftur ve ihsandır aziz kardeşler. Bunu çiğnemek kadar büyük vebal olmaz. Allah bizi affetsin. İnsanlar bu günkü hayatın seviyeleri çeşit. İnsanlar mekteplerde okurlar. Temeyyüz eder. Yüksek bir adam olur. Bundan sonra madununda olan küçük insanlara hor bakar. Neden? Kendisini ayrı bir zümre tarz eder. Ayrı bir zümre. Ayrı bir mahluk. Madununda olan insana hiç selam versen selamını almaz. Görüşmek istiyorum desen lüzumu yok der. Mektup yazsan cevabını vermez. Efendim kaymaz yani. Bu zümrelik. Sen Allah'a şükret ki sana böyle bir Allah mevki ve servet vermiştir. Yükselmişsin insanların arasından, temeyyüz etmişsindir. Binaenle bu nimeti sana veren Allah Celle ve Aleyhi hamd et ki sen de Allah'ın bir kulusun. Seni de Allah onun gibi yapsaydı, kafan işlemeseydi, kudretin olmasaydı, yüzün olmasaydı, bu serveti, bu baba makamı kazanamasan da onun gibi bir adi ya, işçi olsaydın ne yapardın yani, elinden ne gelirdi? Elinden ne gelirdi? Bir şey gelemez. Binaenle bu zekayı sana veren Allah'tır. O kuvvet ve kudreti verip bu serveti veren de yine Allah'tır sana. Sen bunların yerine şükredip de Allah'ın bu nimetlerine mazhar olamayan zayıf kullarına yardım edeceği yerde kendini onlardan böyle çekivermek kadar şaşkınlık olmaz yani. Sen de o Allah'ın kullarından birisin. O da Allah'ın kullarından biri. Seni öyle yaratmış, onu da öyle yaratmış. Binaenle ikimiz de Allah'ın kuluyuz. İkimiz de ama seni böyle yaratmış. Nasıl birimizi kadın, birimizi erkek yaratıyor? Buna göre çok düşünceli olmak lazım. Hakkat muhabbeti lil mütehabbi nefi. Benim için sevişenlere Allah'ın sevmesi vacip olur. Allah sevdi miydi bitti iş vardı. Allah seni sevdi mi iş bitti. Başka şey lüzum yok. Kainatın sahibi sen. Kainatın sahibi seni sevdikten sonra her muradını nail olur. Olmuşsun demektir. Yine bakınız. Ve hakkat muhabbeti lil mütevasiline. Yine benim muhabbetim vacip olur. Kimlere? Akraba-ı talikatına sıla ediyor. Yine burada mesela küçük mekteplerde ilk mekteplerde çocuklara yazmışlar işte. Oğlum adam olamazsın diye bir tabir. O adam da okumuş, paşa olmuş. Paşa olunca demiş şu benim babayı getirin bakın buraya. Polisler, jandarma gelmişler. Gece kalk bakalım adam seni bizim paşa istiyor diyerekten götürmüşler. Bu da kurulmuş koltuğuna. Bak baba sen bana adam olamazdın diyordun ama müşterileri böyle sırmalarla filan da. Bak ben ne oldum demiş. Oğlum adam olamazsın demiş. Böyle mi şahar olur baba? Böyle mi şahar olur baba? Akşam İbni Abidin Hazretlerinin tercüme-i halinden okuyorduk da Allah rahmet eylesin. Çok âli makamı nail olmuş. Zat-ı muhterem. Bir arkadaş vardı. Ankaralı. Bu da Ankara'da valilik yapmış. Vaktiyle. O valiliği esnasında kendisinin bir şeyhi varmış. Ziyaretine gidermiş. Diyor ki buradan Fatih gibi ya bazı bir yerde arabasından iner şeyhinin kapısına yürüyerek gider diyor. Şeyhinin kapısına yürüyerek gider diyor. Kendisi halveti tarikaya mensubmuş. O zamanın insanları çok çalışkan insanlarmış. Güzel Arap lisanına vakıf, Farisi lisanına vakıf, Fransızcaya vakıf, Yunancaya vakıf, eserleri var her dilde. Onun karşılığında işte bize de Mevlana'nın bir Kitabını hediye etmiş, 6 cilt üzerine bırakmış. Türkçelemiş yani Mevlana'nınki Farsça üzerinedir. Bu Farsçayı güzelce Türk diline çevirmiş. Bazı Arap eserlerinden de yine tercümeleri vardır. Bu lisana vakıf olup da ümmet-i Muhammed'in bir mukabilinde hizmeti var adamın. Ben bu kadar servete malum, paşayım ben. Neyime lazım benim Arapçayı tercüme edeceğim de, şunu bunu tercüme edeceğim de, uğraşayım diye. Vaktini havai hevesiyle geçirir. Bu öyle yapmamış. Vaktini böyle kıymetlendirerek kendisinden sonra da ümmet-i Muhammed'in dualarını almak için çeşitli eserler bırakmış. Allah kendisine kendi kendine rahmet eylesin. Binaenaleyh akraba teallikatın da birbirlerini ziyareti edenleri hakkın sevmesine vesile oluyor. Öyle ya, akrabalar arasında bazen zuafa vardır, bazen de yükseler vardır. Yüksek insanlar küçükleri ziyarete mecbur olurlar. Ben yükseldim diyerekten. Kendisi hangi köydendir kim bilir? Ama büyümüştür şimdi, bir şey olmuştur. Bu köylü kardeşini beğenmez. Bu onun ziyaretine gitmez. Derler ki şu paşanın babasına da bak. Kardeşlerine de bak. Yazık filan diye. Bunu dedik dememek için onlar da onu verir. Fiyyen. Ve hakkat muhabbeti bil mütenasihi nefi. Allah rızası için nasihat edenlere, nasihat edenleri sevmek bana vaciptir filan. Nasihati Allah için yapacaksın. Yaptığın takdirde Allah Teala'nın seni sevmesine vesile oluyor. Seviyor Allah Teala. Bak benim dinimi anlatmaya çalışıyor. Yok, ama para mukabilinde olan nasihatler bunun dışındadır. Nasihat Allah rızası için. Yoksa ben maaşımı alayım diyerekten çıkıp da orada üç konuşup beş konuşup değinmek kafi değildir. Şimdi bakın ve hakkat muhabbeti lil mütezavirine. Mütezavi ziyaretçi. Kardeşler kim olursa birbirlerini ziyarete geliyorlar. Benim kabahatim yalnız çoktur ki ziyaretçilerine karşı mukabele ziyarette bulunamıyorum. Gücüm yetmiyor oradan da. Onlardan, onun içinlerden de özür diler, af dilerim. Yüksek olmasın da. Binaenaleyh ziyaretçiye de Allah-u Teala'nın sevgisi vacip olacak. Ziyaretçiyi ne kadar seviyor Allah. Sen benim kullarımdan bir kulun ziyaretine gittin. Ben de seni onun için seviyorum diyor Allah. Ve hakkat muhabbeti ve hakkat vacip olur. Cenab-ı Hakk'a hiçbir şey vacip olmaz. Cenab-ı Hakk'a borç olmaz hiçbir şey. Buradaki vücuttan maksat bize başka türlü nasıl densin ya? Bir izah şeysi olarak da. Yoksa Cenab-ı Hak hiçbir külfetin altına girmiş olamaz. O zaman harika yakışmaz bu sıfat. Ve hakkat muhabbeti lilmütebazidine fiyye. Allah yolunda birbirlerine ikramda, izzette bulunuyorlar. Allah yolunda ikramda, izzette bulunuyorlar. Mesela şu cami bizimdir. İcabında tabii eskiyecek. Eski bir vakitte tamire ihtiyaç olacak. Temizliğine lüzum olacak. Badanasına lüzum olacak. Şu lüzum, bu lüzum. Bu lüzumlardan dolayı biz taavun, muavenet yaparaktan mütevazilin, bez ediyor, veriyor parasını, acımıyor parasını, veriyor, bu parasını verenlere de sevmem benim vacip olur diyor. Şimdi buraya Allah razı olsun bir bina yaptık, 5-10 çocukun içerisinde oturuyor, okuyor, barınıyorlar. Bunun icap etse de nafakalarını da temin etsek, bu daha iyi olur. Şimdi onlara bir kışın, memleketimiz soğuk memleket, kışın onları odunsuz, kömürsüz bırakırsak, burada elbette onlar yaşayamazlar, hasta olurlar, çeşitli iptilalara maruz kalırlar, belki de ölürler. Bunun için onların sıcak ve muhafızları için odun kömür yakacağız. Odun kömür külfetli oluyor. Bir kalorifer yapılırsa daha iyi oluyor. Camimiz de ısınacak. İbadetlerin sabahleyin soğuk, üşür, kaçarız. Şimdi üşümeyiz elhamdülillah, kalorifermiz var. Şimdi buna yardım etmek zor bir şey mi yani? Ne olur, bu koca binasını yaptık. Bir de kalorifer masrafı yapacağız. Bu da olup bitecek. Sonra başka masrafına çıkar. Onlar da olur gene. Ama bir kile olmaz. Hep el birliği olacak inşallah. Onun için hepinize teşekkürler ederiz. Allah razı olsun hepinizden. Çok hepimiz hizmetler ediyor. Bunlar meydana gelmiştir. Daha inşallah birçok şeyler meydana gelir. Şimdi bunları yaptığımızdan dolayı. El mütehaf bu nefiyye. Bu birbirleriyle sevişen insanlar, ziyaretçiler, efendim nasihatçiler, birbirlerine sıla-i rahim edenler, işte birbirlerini daima böyle muhabbetle karşılayanlara karşı Cenab-ı Hak diyor ki, ben de bunları severim. Sevdiğimden dolayı Alâ menâdere min nûrin. Alâ menâdir. Menâdir minber. Minareden gelir. Minare gibi yüksek. Minber gibi yüksek. Hani şu oyun meydanlarında yüksekten tutup da seyrediyorlar oyuncuları. Ne diyorlar onlara? Loca diyor. İşte öyle localar içerisinde bunlar ki ama nurdan. Bunlar gibi tahtadan, betondan değil. Nurdan yapılmış minberler üzerinde otururlar. Yağbituhum, yağbituhum bunlara gıpte eder. Gıpte eder, özenir. İmekanihim bunların üstü mevkilere özenir. Kim? Ennebiyyûn. Ennebiyyûn. Nebiler. Nebiler daha ve sıddıkûn. Ebu Bekir Sıddık gibi sıddıklar ve şühedâ-i Hazreti Hamza gibi şühedalar buna özenirler. Ah biz de bunlar gibi olsaydık derler. Bu yüksek mevkileriyle beraber. Bu bize teşviktir. Yine bir tane daha bu usta buyuruyor. Vecebet muhabbeti burada yine hakkat yerine vecebet dedi. Uykarda hakkat dedi. Burada vecebet. Vecebet vacipten. Vacip olur. Muhabbeti yani ben onu severim demek. Severim. Muhabbeti dillezine yetecalesune yetehabune demek. Birbirleriyle seviştiklerinden dolayı oturmuşlar muhabbet ediyorlar. İki kişi sevmek, sevişmek için toplanmışlar muhabbet ediyorlar. Bunlara karşı benim sevgim vacip olur Hazreti Allah diyor. Ne büyük nimet kardeş. Sinemada toplanır insanlar. Gazinoda toplanır insanlar. İşte daha deniz kıyılarında var bir sürü toplantı yerleri. Kazinolarda vesairede. Fakat burada Allah'ın sevgisi erişmez bunlara. Çünkü buralara masiyet yerleridir. Bu masiyet yerlerinde toplananları, konuşanları Allah sevmez. Allah'ın sevgisi, Allah rızası için. Böyle Allah'ın razı olduğu güzel mekanlarda. Mekan da lazım. Bu güzel mekanlardan birisi camiler, mescitler, en güzel de Kabe-i Azam'a. Medine'nin önünde Resulullah'ın mescidi. Bu mekanlarda toplanıp da Allah için sevişenlerin kıymeti olmaz. Çünkü bunları ben severim diyor. Allah'ın. Onun için bugün bir yerde daha gördüm. Buralara gidip de ölenler şehir olur diyor. Şehir rütbesi bile veriliyor aynı zamanda da. Ve vecebet muhabbeti billezine yetebazelune. Yetebazelune benzetmek, vermek yani. Bahşiş ne gibi şeyler olursa bu gibi şeyleri verenleri de birbirlerine karşı himayeci. Birbirlerine karşı himayeci. Bu hususu kusurumuz çok. Bu affedersiniz müşabihet değil ama şimdi Yahudi kiliselerinde havralarında Hristiyanların kiliselerinde papazların idarelerinde çok paraları varmış. Çok paraları varmış. Onları besliyor ne şekilde besliyorlar. Devlet kiliseler için milletin vergisine zam kılmış, devlet alıyor vergiyi, kilisesine veriyor. Kullanın bunu diyerekten. Bu da memleketinin ihtiyacı olan cemaatin ihtiyaçlarına parasını istediği gibi sarf ediyor. Kardeşlerimizden öyle kimseler geliyor müracaat ediyor ki, biz böyle eli bağlı, aciz, çok yani utanır bir durumdayız. Niçin? Kardeşimizin bir yardımına el uzatamıyoruz. Kimseye de diyemiyoruz ki kardeşim bu kardeşe sen bir şey yapıver işte. Mesela bir kardeş bir ev almak zorunlu bugün insanlarda ev sahibi olmak. 150 bin lirası peşi varmış. 170 bin 5 bin liraya da pazarlık etmiş ev alacak. 25 bin lirası noksan. Bunu nereden temin edecek de kadın da vermiyor evi. Sahibi ki ben de başka bir yerden bir ev alacağım paramı tamam isterim diyor. Bu paranın tamamı için 25 lirayı verecek yüzümüz yok. Kimseye de diyecek halimiz yok. Çünkü sözümüzde dinleyen yok yani. Sevgimiz bundan ibaret bizim. Bizim sevgimiz bundan ibaret. Sevgi bunu mu gösterir? Onun için camilerimizin birer kasası olması lazım. O kasalarda hiç olmazsa birkaç yüz bin liranın bulunması lazım. İcabında böyle bir kardeş böyle sıkıldığı vakitte al işte. Ama getir yine yerine koy. Bazı koyamayacak insan da var. Sana da helal olsun. Diyecek durumda olmamız lazım gelirken maalesef bundan hiçbirisini yapacak ne kuvvetimiz var ne de kudretimiz var. Allah'ın sevgisini nereden alacağız ona bilemiyorum. Mütebazilin, benzetmek, vermek. Nasıl olacak bu vermek? Çağırtların vermesi kafi görmüyor. Fıkara çok memlekette. Ben veriyorum bir lira, sen veriyorsun bir lira. O fıkara geçiniyor başka. Fakat asıl olan büyük işleri becermek. Bu büyük işleri becermek için de Allah kusurlarımızı affetsin. Bu da hani yani bundan yanlış bir şey de anlaşılmasın ki bu böyle bir parayı biz hocamızın eline verirsek hoca da işte bir apartman daha alır bir de otomobil alır kendisine yaşar da yaşar. Yaşarsa ne olur yani? Şimdi geçen bizim Müftü Efendi'ye bir efendi getirmiş, bir otomobil Almanya'dan gelmiş, size hediye olsun demiş. Bağışladım bu otomobilini size. Onun tabi bazı masrafları da var. Bu masraflarını karşılamak için de geldiler bize de siz de şu kadar bize para verin de camilere takdim edelim. Bu otomobil bize hediye edildi. Tabi masraflarını da karşılayacağız. Bizim neyimize lazım ya müftülüğün arabası olacaksa müftü altın parası varsa kendisine bana ne? Dersek öteki diyor ki bak Hristiyan papazlarının yaşayış tarzına bak. Bir de Müslüman hocalarının yaşayış tarzına bak. Elhamdülillah bizim onların yaşayış tarzlarında hiç gözümüz yoktur. Bizi Allah kanaatimizden ayırmasın. Ayırmasın ama insana layık olan bir şey de bezlin yerini bulmak lazım. Vedai parayı da atlamalı. Sadakalar mesela biz zekat veririz her sene. Verdiğimiz zekatlar uçar gider. Niçin? Ahmet'e 5 lira, Mehmet'e 5 lira, Ali'ye 5 lira çünkü muhtaçtır, vereceğiz. Veririz de bu paralar biter gider. Fakat bu paraları bir arada toplayıp da bir mühim bir yere, bir yerin ihtiyacına sarf etmeye imkan bulamayız. İmkan bulamayız. Ne kadar bir mesele var. Onun için bu bezi çok mühimdir. Ve vecebet mahabbeti lillezine yetebazelune fiyye. Benim için, benim rızam için ama, benim rızam için böyle birbirlerine bez eden, yardım eden, muavenet eden, elinden tutanlara benim muhabbetim vacip olur. Esselamu aleykümün manasını unutmayınız. Selam, kardeşlerin selametini istemektir. Kardeşlerinin selametini istemektir. Kardeşlerinin sıkıntı halinde, müzayika halinde, gördüğü halde ona selam vermek, ona hakarettir. Bu selam değil. Selam, müzayikada olan, sıkıntıda olan kardeşin imdadına yetişmek olur. Onun imdadına yetişemekten sana 100 tane de selam ver. Allah kusurumuzu affetsin. Ve vecebet muhabbeti lillezine yetelâkavun. Yetelâkavun, mülâk olmak. O geliyor sana, sen de gidiyorsun da, karşılaşıyorsunuz. İşte bu da Allah-u Teala'nın kullarını sevmesine vesile oluyor. Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin, kendisinin candan seven kulların arasına kabul ediyorsun. Şurada bir hadis-i şerif daha var, onu da şey yapayım. Cenab-ı Hak bu kadar büyük Allah ki, bu kadar büyük Allah ki, şeysini yani büyüklüğünü izah etmeye beşerin kudreti geldi. Beşerin kudreti. Hepimiz acizdir. Şimdi insanlar çok, milyarlarca insan. Hep bu insanlar günah işlerler. Bunların işledikleri günahlar yer ile göğün arasını doldurmuş. O kadar çok günah. O kadar çok günah, bu kadar günahlara karşı bir adam gelmiş. Diyor ki Cenab-ı Hak, مَهْنَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي Bana kulluk da ediyorsun, benden de umuyorsun ve bir de وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيَنْ Bana hiçbir şey şirket mi olsun? Allah ikidir demiyorsun, üçtür demiyorsun, puta muta tapmıyorsun, şunun buna, şunun bunun karşısında eğilmiyorsun. Allah'a imanı var. Bu imandan dolayı غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا سَنَ فِي Senin ne kadar günahın varsa hepsini ben muhafaza ederim diyor. Sen bana yalnız cennet. Onun için Mevlana, Konya'daki Mevlana, yavur da olsan gel demiş, çivut da olsan gel demiş, günahkar da olsan gel demiş. Niçin? Allah istiğfarı kabul ediyor. Tövbe etsin ben yarım. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bütün günahlar siliniyor. 90 senelik yavurun bir la ilahe illallahlı günahları silinir de, bir günde 5 defa secdeye kapanan Müslümanın, günde kuşu kadar Allah diyen, la ilahe illallah diyen adını, üzerinde günah kılır mı dersin? Rahmetullah, çok iyi. Fakat bunun altına şair diyor ki, sakın ha bu hadisler seni de aldatmasın ha. Allah bu kadar mağfiret sahibidir. Diyerekten sen de aldanıp da günahlara düşmeyesin. Çünkü rahmeti bol olduğu gibi kuyusu da derindir ha. Kuyusu da derindir. Ona isyan etmemeye çalış. Ama beşeriyet iktizası bazı hatalardan, kusurlardan dolayı korkma tövbe et daima. Bu tövben dolayı inşallah hepimiz mağfurun zümresine ilhak oluruz. Ve son nefesi de hepimiz de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşuruz. Şurada bir tanecik daha var. İnne evliyâi. Tahkik benim velilerim. Velileri anlatıyor. Tahkik benim velilerim. Evliyalarım yani. Min ibadî. Kulların arasındaki velilerim. Ve ikbâi. Dostlarım. Bunlar da yine evliyalardır. Min halki. Halkımın içinden. Benim velilerim ve benim dostlarım kimlerdir biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِ Benim zikrimle zikrediyorlar. Emirlerimi tutuyorlar. Nasihatlarımı dinliyorlar. Benim yolumda devam ediyorlar. Ve Allah demekten de dillerini bırakmıyorlar. Bizikri ve اَذْكُرُونَ بِذِكْرِ Ben de onları anarım. Ne ile? Rahmetimle, mağfiretimle. Yine bir tane daha alayım. Selâsın men hâfız aleyhinne kâne veliyyi hakkan. Üç şeyim var. Bu üç şeyimi kim tutarsa o benim tam dostumdur. Tam velimdir. Veli. Evliya kutlu Allah'ın velisi. Hakkan. Hem de hak olarak. Ve men dayyâuhunne. Kim bu üç şeyi terk ederse, zayi ederse tıhr adüvvi hakkan. O da benim hak ile düşmanımdır. Üçü yapan dostum, üçü yapmayan düşmanımdır. Es-salatu ve savmü vel guslü minel cenabe. Es-salatu ve savmü vel guslü minel cenabe. Cenabetlikten gusül. Bir. Oruç tutmak, oruçlarımızı. İki. Bir de namazımızı kılanlar Allah'ın dostu. Allah'ın dostu. Bunları terk edenler de tövbe adüvvi hakkı. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Allah'a Celle varlığına, Kâlellahu azze ve celle diye başlıyor. Men zâreni fî beyti. Her kim beni, benim mescidimde ziyaret ederse. Beyti, Cenab-ı Peygamber'in beyti, mescitlik olan yeri. Her kim beni orada ziyaret ederse, beytimde, ev fî mescidi, Resûli, Resûlümün mescidinde, beni, benim evlerimdeki bu evlerin hepsi Allah'ın evidir. Bu evlerinde beni ziyaret ederse, اَنْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ Yahut Medine-i Münevvere'deki kulumla benim aramda bir ahd var. Kulumla benim aramda bir ahd var. O ahde göre اِنْ اَكَا اِنَّ اَكَا اِقَانَ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا Namazı vaktinde kılan kulumu اَنْ لَا اُعَذِّبَهُ Ona azap etmemeye ben söz verdim Cenab-ı Hak. Vaktinde namazı kılana azap etmemek için söz verdim. Allah sözünde durur. Daha ve etkilül cennet bir gayri hesap. Hem onu hesapsız cennete koymaya da söz vermişimdir ben diyor. Ahdim var. O ahdinden dolayı siz namazlarınızdan ne fedakarlık yaparsan yap ama namazından fedakarlık namazdan, oruçtan, gusülden fedakarlık olmaz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat samadaniyesine nail etsin. Günahlarımızda affetmekle beraber cümlemize de husnü hatimelerle ahirete göçmeler nasip ümmiyetler etsin. Allah nasip ederse biz de salih günü çoktan beri isterdik de yine bak çok şükür bir sene lütfediyor. Ramazanımızı Mekke-i Mükerreme'de yahut Medine-i Münevver'de geçirmeye niyetledik. Salih günde biletimizi aldık. Oraya gideceğimiz için hepinizin hakkını helal etmenizi rica ederim. Bizden de helallar olsun. Bizim için dualar ediniz. Allah inşallah afiyetle dönersek derslerimize yine devam ederiz. Lillahi'l-Fatiha. سبحان رب العالمين على الأحاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا للحق وللنجاة إلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم الذي حرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن العظيم اكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا في القبر مونسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين وهبنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاء والضلالة والطغيان، ونبهنا عن نظم الرتلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن إذ تيدان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت ميزاننا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Rabbi, bu okuduğun hatmi şeriflerden ve kardeşimiz Abdullah Bey'in okuduğu 40 Yasin ile 2 hatmi şeriften ve Saadet Hanım'ın okumuş olduğu Yasin-i Şeriflerden hasıl ehl-i mesubatı Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin ve bütün peygamberan-ı zaman zatının evlad-ı ezvac-ı eshab-ı etbarlarını ve bu ana kadar geçmiş olan bizimle mümin, müminat ve meşayih-i izam hazırlığı ruhlarıyla beraber şu canimizden zirah eden zatların isimlerini bir kere severken okuyayım. Burada bize vaaz-ı nasihat eden, ders okudan Hacı Celal hocamız. Süleyman Çallı denilen şuradaki komşu. Hacı Hüseyin denilen şuradaki komşu. Hacı Salih Dizmedi denilen şuradaki komşu. Hacı Mehmet Sivir denilen şuradaki evin sahibi. Hacı İlyas Abdülkadir denilen şimdi yerine bir ev yapıyorlar o. Hacı Abdülkadir mahzunları, Barbaros'un kayınkaderi, Barbaros'un kendisi Hacı Abbas kardeşim. Yakında vefat eden kardeşinin ve Şükriye Hanım kardeşlerinin ve saati alikatlarının Hacı Hulusi kardeşimizin, Murat Bey Kaptan kardeşimizin, komşumuz Osman Efendi'nin, Hüseyin Usta'nın, Hacı Hasan Uğurlu'nun, Mehmet Koca'nın, Adabazarlı Ahmet şuradaki komşu, İbrahim Efendi Vahdettin'in babası, Hacı Ali Yağlıkçı, Hacı Ali Okur, Hacı Mehmet Marangoz, Hacı Abdullah Medineli, Hacı Murat Singili, Hacı Hadice oğlu Ahmet, Hacı Fatıma Esad, Hüseyin Rıza Enver'in kayınpederi, Feridon, Hacı Vakfiye Senakkılı, Şerife Hanım, Ali Haydar Efendi'nin hanımı, Hacı Sıddık'a, Hacı Ali kayınlısı, Hacı Ali Efendi'nin ablası Azize Hanım, Hacı Hayrı Nisa Hanım, İsmail Efendi mal müdürüymüş, Hacı Hayrı Bey, beşinci, Hacı Kasım, Hacı Ahmet, Kana'nın babası, Hacı Ahmet Kibeci, Hatice Hanım, Serhat Hanım, Tahsin Telli'nin kayınvalidesi taallukatı, Tümsüler ailesinin taallukatları vesaireleriyle beraber bazı hazırın kardeşlerimizin de geçmişlerine ruhlarına beraber canımızın banisi İskender Paşa'nın ruhuna ve memleketimizin medar-ı iftiharı Halid Zeyd Ebaviyül Ensar'ın mübarek ruhlarına biz mümin müminatın da ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik. Mevla vaktidir. Cümlesin ruhlarını meşgul, kaderlerini tüznur, bakanlarını âli, gelirlerini sikilip seyyiatlarını da hasenata tedbir eyle. Bizlerdeki onlar gibi bu dar-ı dünyadan geç vakti gelince cümlemizi azal, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i sayıve-i müncesini de canı yürekten söyleye söyleye sene kapayıp gözlemeye Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve müyesser eyle. Bazı Saadet Tabak Hanım'ın da geçmişlerin taallukatlarına ayrı ayrı hediyeledik Mevla vasıllı. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini tüznur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenatı tebliğ eyle. Allahümme ec'alnâ mine't tevvâbîn. اجعلنا من المتطهرين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك وافرض علينا من فضلك واسبي علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا وايمانا دائما وكاملا وقلبا خاشعا وشاكرا ولسانا صادقا وذاكرا ودينا قيما وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألهقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا فرج كروبنا واقض ديوننا وسلم بلادنا واستجب دعاءنا بحرمة سر سورة الفاتحة.